διρήματα σου. Κοντά σε μένα εδώ καλές τα παντηρήματα σου. Θα πήγεις τώρα και θα είδω τα αποτελέσματα σου. Θα πήγεις τώρα και θα είδω τα αποτελέσματα σου. Τα ρούχα σου στην τρίχα. Κάθε Σαββάτο έβρισκες τα ρούχα σου στην τρίχα. Και την αχαριστία σου για πληρώμη μου είχα. Και την αχαριστία σου για πληρώμη μου είχα. Yeah.